Hvis du lige prøver at lukke øjnene og forestille dig, at det er nu, du skal dø, og du ser dit liv passere revy for dine øjne, hvilket øjeblik står så klart for dig? Bob Dylan-koncerten på Roskilde Festival i 2019 står ekstremt klart for mig. Det er noget musik, som jeg virkelig er vokset op med, og som har enormt stor betydning i min familie. Min far har virkelig opdraget os med Bob Dylan, mig og min storebror. Og da han så kom på Roskilde Festival i 2019, så skulle vi selvfølgelig ind og se ham. Jeg skulle på Roskilde Festival alligevel. Det skulle min mor også, sammen med hendes kæreste. Min storebror er ikke nogen koncertgænger overhovedet. Han bryder sig ikke rigtig om store menneskemængder, men skulle selvfølgelig også med, fordi det var bare så meningsfuldt, at det var noget, vi skulle sammen som familie. Mig og min storebror, min far, min mor, min mors kæreste og min mors kærestes datter. Og det var så specielt, fordi vi kan ekstremt meget af Bob Dylans bagkatalog på ryggraden, fordi vi lidt har fået det ind med modermælken, men fra far, hvis det ikke er mening. Men det Bob Dylan gør til sine koncerter, det er, at han omarrangerer alle sine numre på hver tur, han laver, eller nærmest nogle gange fra koncert til koncert. Så det var så specielt, at vi kendte alle sangene, men det var så svært at synge med, fordi at det var arrangeret på måder, vi aldrig havde hørt før. Så det føltes ekstremt genkendeligt, og jeg har lyst til at sige sådan familiar, men kan ikke rigtig finde familiært. Ordet på dansk. Familiært. Ja. Men samtidig ekstremt fremmed. Men det var en af mine allerbedste koncertoplevelser nogensinde, og det står meget klart for mig at have den oplevelse med min familie. Som sagt, så er min storebror ikke ret glad for store menneskemængder, og vi ville gerne have, at det her det skulle blive en oplevelse, som vi alle sammen kunne tage med os og se tilbage på med varme og kærlighed, og at det havde været en god oplevelse for alle. Så vi stod sådan lidt ude til siden og ret langt bagud fra koncerten. Og det var den helt rigtige beslutning at gøre det, fordi så kunne vi også danse og snakke sammen, og ja, vi fik drukket nogle fadøl imens, vi fik nogle af os fik delt lidt en joint med nogen, der stod omkring os, nogle andre festivalsgængere. Med din familie? Ja, vi har nogle meget hippie-dippies i min familie. Og det var bare, altså, stemningen var så rar. Det var midt på dagen, der var høj sol, det var varmt i vejret, det var for en orange scene på Roskilde Festival, og det var bare en af de bedste dage i mit liv. Det var meget rørende. Jeg græd meget. Jeg er en græder, det skal man vide om mig. Det vil du gerne se for dig. Det vil jeg. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Sara, nu er du 22 år gammel. Du bor i Valby i din andelsbolig. Den sidder vi i lige nu. Til hverdag der arbejder du som driftskoordinator. Så er du også politisk aktiv, da du får Rød Grøn Ungdom. Og så vil du også gerne studere statskundskab efter sommeren. Og hvordan endte du så lige her? Jeg blev født i Ølstykke, en lille by i Nordsjælland. Og da jeg var 3, der besluttede mine forældre sig for at rive vores liv op med rode og flytte til Fejø. Mig og min storebror, min far og min mor flyttede til et lille hus på Fejø, en lille ø, der ligger mellem Lolland og Sydsjælland. Da vi flyttede dertil, var der 650 indbyggere på Fejø, så det er et meget lille samfund og et meget forbundet samfund, man kender hinanden. Og det har jo sat mega stort præg på min barndom, at vokse op i den form for tryghed, men også at have meget få muligheder for at vælge, hvem man vil være sammen med, eller hvad for en skole man har lyst til at gå på, eller hvad for noget fritidsinteresse man har lyst til at dyrke, fordi der var 5-6 jævnaldrende med mig, mennesker på hele øen, og der var en skole, hvor da jeg gik, der peakede den skole med 30 elever på hele skolen. Og vi gik meget til de samme fritidsinteresser, fordi der var ikke så mange forskellige at vælge imellem. Så det har været ret vigtigt for min opvækst. Og den skole, der ligger på Fejø, den går til 4. klasse. Og når man så skal op i 5. klasse, så skal man gå i skole på Lolland og tage færgen hver morgen. Og ja, så jeg flyttede til en skole, en privatskole, der hedder Horslund Realskole, som ligger på Lolland, i en by uden for Nakskov. Og der gik jeg i 5. og 6. klasse, men trivedes ikke særlig godt på den skole. Så i 7. klasse flyttede jeg til Majbo Borgerskole. Ja, så gik jeg i 7., 8., 9. klasse på Majbo Borgerskole. Og så i 10. klasse, der tog jeg på udveksling i USA og boede der et år i en by, der hedder Nampa i staten Idaho. Og så kom jeg tilbage og flyttede til København sammen med min mor. Og det første år flyttede vi meget rundt i forskellige fremlejligheder. Og jeg startede på gymnasiet, først på Københavns Åbne Gymnasium, hvor jeg flyttede fra efter det første halve år, fordi jeg heller ikke trivedes der. Startede på Nørre Gymnasium, og i slutningen af 1.G fik jeg så et kollegieværelse ude på Amager, som jeg flyttede til og boede i, indtil jeg var 20, hvor jeg flyttede hjem til min på det tidspunkt tætteste veninde, og boede der indtil februar 2021, hvor jeg flyttede til en lille fremlejelejlighed i Valby, indtil jeg fik den andelslejlighed, som vi sidder i nu. Og sådan endte du her? Sådan endte jeg her. Hvad har været et øjeblik, der endte med at blive definerende for vejen i dit liv? Jeg havde lidt svært ved at vælge det definerende minde, men det jeg ikke fik nævnt i, eller der er mange ting jeg ikke fik nævnt i, hvordan endte vi her, men som du nævnte i introduktionen, så er jeg jo politisk aktiv, og jeg tror at noget der var ekstremt definerende for min kurs i mit liv, det var da jeg fik bragt mit første debatindlæg nogensinde. På daværende tidspunkt var jeg ikke politisk aktiv, men kunne godt lide at skrive. Og jeg skrev et debatindlæg om Jeg havde set en artikel i, jeg har lyst til at sige BT, at, om at nu var det blevet en trend for kvinder at solbade med bare bryster. Og så havde de lavet sådan en klassisk afstemning med, synes vi det er okay, at kvinders solbader med bare bryster, hvor en af valgmulighederne var, at det kommer an på, hvordan kroppen ser ud. Og det blev jeg bare mega vred over. Jeg synes, det var ret vildt at tale sådan om kvindekroppen i 2020. Så jeg skrev et debatindlæg om det og sendte det til Information, og de bragte så debatindlægget, hvilket var ret vildt for mig, fordi på det tidspunkt, der vidste jeg ikke, at det sådan rigtig bare var noget, man kunne, eller sådan, eller at det var noget, jeg kunne. Kan du huske, hvor du var, da det gør op for dig, eller du ser det? Ja, det kan jeg. Jeg var på arbejde, og og så fik jeg en, jeg havde fået sådan et automatsvar fra Information om, vi vil ikke bringe dit debatindlæg. Og så et par dage senere, mens jeg er på arbejde, så får jeg så en ny mail fra Information, hvor der står, sorry, der er kommet en forkert autosvar-mail. Dit debatindlæg blev bragt for 2 dage siden. og så sådan, gik jeg nærmest helt i panik, og jeg ringede til min mor. Og sådan, mens du på arbejde? Mens jeg på arbejde. Jeg gik ud i gården. Vi har sådan en gård, der hvor jeg arbejder. Og der gik jeg ud og rystede helt vildt meget, og sådan ringede til min mor og var sådan, what? De har bragt mit debatindlæg. Og jeg havde ikke sagt til nogen på det tidspunkt, at jeg havde bragt det, fordi jeg ville synes, det var ret pinligt, hvis jeg havde sendt det, og de ikke ville bringe det, hvilket jo overhovedet ikke er pinligt. Men det var sådan lidt min følelse på daværende tidspunkt. Det var noget, jeg ville have for mig selv, tror jeg. Så jeg ringede til min mor og skreg i telefonen. og hun skreg i telefonen med mig, og ja, det var et ret stort øjeblik, og det er meget definerende for, hvordan mit liv det er gået siden da, fordi da jeg så mødte nogen fra RGU til en aktion, som de lavede, som jeg havde set på deres Instagram, at de lavede, så kom jeg og joinede den aktion. Det var sådan en stoleaktion på Christiansborg Slotsplads, hvor at de havde stillet 500 stole op på Slotspladsen for at vise, at vi havde plads til 500 flygtninge fra Moria-lejren. Og der kunne jeg jo så fortælle, at jeg havde fået bragt et debatindlæg for nylig, da de sådan spurgte ind til, hvem jeg var og hvad jeg lavede, og jeg var politisk aktiv. Det var jeg jo ikke på det tidspunkt. Og så nogle måneder senere, så skrev en af dem, jeg havde været til aktion til mig, og spurgte, om jeg ville være med i RGU's debatindlægsgruppe. Og det var sådan, det startede, at jeg blev politisk aktiv. Så det debatindlæg, jeg skrev dengang i juli 2020, det fik en rigtig stor indflydelse på mit liv. Kan man finde det debatindlæg nogle steder? Det kan man på Informations hjemmeside. Ja, ej, skal vi ikke lige prøve det at finde hedder... det? Jo. Det er ikke fordi, at, altså nu kan jeg jo afsløre, at vi sidder her i din stue med de flotte grønne vægge, og der er hængt ret mange forskellige ting på væggen, men det er ikke fordi, du har sådan en avis i glas og ramme fra den gang, du fik et debatindlæg. Nej, men det ligger bag dig, tror jeg, altså, i fysisk rigtigt? Form. Måske, ej. Jeg tror, helt nederst i bunken. Ej, må jeg ikke godt kigge? Jo. Der er mange aviser her. Ja. Rigtig meget debat. Det er, der er ikke, lidt politikken. Det er ikke det her. Det er mit andet debatindlæg. Om. Du har sådan en hel hylde, som bare er stacked op med forskellige... Okay, altså nu ved jeg godt, det måske ikke at det her, det er Information tirsdag den 15. juli 2021. Sara Abildskov indfører differentieret konsultationstid. Altså, er det her bare en stak af alle de debatindlæg, du har fået udgivet? Ja. Det ser vildt ud. Ghetto-listen er et forfejlet socialt eksperiment. Sara Abildskov i Politikken 5. december 2020. Mere Politikken her. Endnu en Politikken. Jeg tror måske, du har fat i det rigtige der. Må jeg se. Det er i hvert fald information, det her. Nej. Det er den 16. august 2021, så er Abildskov intet krisepressemøde om klimaet. Jeg havde simpelthen, jeg havde troet, at det lå i den, i den bunke. De nederst. Mindst 15 fysiske aviser med debatindlæg. Okay, vildt. Jeg har fundet indlægget her. Ja. På Informations hjemmeside. Vil du ikke læse lidt af det op? Har du lyst til det? Jo, det kan jeg godt. Kvindekroppen bør være værdifuld alene af den grund, at et menneskesind besidder den, uanset hvordan den ser ud. Men i praksis ser vi, at kvindekroppens værdi som sexobjekt vejer tungere end den menneskelige værdi, og at hvor attraktiv vores kroppe er for det mandlige blik, er afgørende for, hvad vi kan og ikke kan tillade os. De 2.826 mennesker, der i skrivende stund har stemt på, at det afhænger af, hvordan kroppen ser ud, er et levende bevis på, at netop denne form for undertrykkelse lever i bedste velgående. Tak. Skal vi gå lidt videre? Det synes jeg. Hvis du kun kunne blive husket for ét enkelt øjeblik i dit liv, det er begrænsningskunst endnu en gang, ikke? Og du selv måtte vælge, hvilket øjeblik skulle det så være? Jeg tror, at det øjeblik, som det var i hvert fald det øjeblik, der faldt mig ind, det var, da jeg spurgte min mor som 15-årig, om jeg godt måtte tage på sommerferie i Paris alene. Og at jeg fik lov til det. Jeg havde virkelig, virkelig lyst til at rejse alene. Og jeg vidste, at efter sommerferien, der skulle jeg til USA. Det var der, jeg skulle på udveksling. Og det var ligesom der, jeg fandt min vinkling på, hvordan jeg skulle spørge min mor. Jeg tror, der er mange, der kan genkende, når man skal spørge sine forældre om en stor ting, så finder man alle mulige forskellige veje ind til det spørgsmål, hvor det kan lyde ekstremt fornuftigt og reasonable, det man gerne vil spørge om. Så jeg spurgte, jeg sagde til min mor, at nu går der jo ikke så længe før, at jeg skal til USA, og jeg skal rejse hele den lange vej alene, og jeg har aldrig prøvet at selv navigere i en lufthavn, og jeg skal navigere i mange lufthavne på vej til USA på grund af mellemlandinger. Og det kunne jeg vildt godt tænke mig en generalprøve på, inden jeg skal til USA. Så må jeg godt tage til Paris alene. Jeg skulle virkelig tage tilløb til det, og jeg skulle virkelig vente på, at min mor var i godt humør. Ikke fordi hun er sådan en, der normalt ikke er i godt humør. Men jeg sådan skulle lige lure det rigtige tidspunkt og spørge. Fordi jeg vil bare virkelig ikke have et nej. Jeg vil virkelig gerne til Paris alene. Det var sådan lidt spontant, tror jeg, at jeg fik den tanke den dag, jeg spurgte hende, men så bare tog tilløb til, hvornår på den her dag skal jeg spørge hende. Og jeg havde ikke regnet med at få et ja, men jeg fik et ja. Bare sådan? Bare sådan. Eller ikke bare sådan. Det kan jeg godt lide at forestille mig, at det var sådan, det var, fordi det ved jeg ikke. Det er sådan, jeg kigger tilbage på det. Men nu hvor du spørger, så var det ikke bare sådan. Hun sagde, hun lige skulle spørge min far. De skulle lige snakke sammen om det. Og hun kunne godt forstå, at jeg gerne ville det. Hun var meget forstående overfor, at jeg gerne ville det. Men ville gerne lige snakke med min far om det. Og det har jeg så fået at vide efterfølgende. Fordi der gik nemlig, jeg tror, 2 uger. Før jeg så fik et ja. Fordi min far gerne, det er så det, jeg har fået at vide senere, fordi min far gerne lige ville lade mig svede lidt. De havde besluttet sig for, at det måtte jeg godt på dagen, hvor jeg spurgte. Det var de blevet enige om. Men min far synes ikke, at det var noget, jeg bare skulle have foræret på den måde. Ikke bare sådan. Så de ville gerne lige, min far ville gerne lige lade mig svede lidt. Svedte du? Det gjorde jeg. Og jeg tror også, det er derfor, jeg har taget det minde med. Jeg synes, det siger ekstremt meget om min karakter, at det var et behov, jeg havde allerede som 15-årig at prøve at rejse alene. Jeg er meget introvert, og jeg er meget selvstændig, synes jeg selv. Jeg synes, jeg er ret modig, og jeg nyder mit eget selskab, og jeg er meget sådan nysgerrig på verden, og vil gerne opleve den på mine egne præmisser. Og det er det minde bare ret sigende for. Og selvfølgelig med rigtig mange forbehold for mine forældre. Jeg skulle lære at sige på fransk, at jeg bliver nødt til at gå. Jeg skal møde min far om 5 minutter. In case, at der var nogle ubehagelige typer. Nej, jeg kan ikke huske det. Jeg har virkelig prøvet sådan der også at slå det op og sådan på Google Translate og sådan noget. Jeg kan ikke huske det længere. Og jeg prøvede faktisk at ringe til min mor i går aftes, men hun var faldet i søvn foran fjernsynet. Men det var noget, jeg skulle lære, og jeg skulle selvfølgelig tjekke ind rigtig mange gange og så videre. Men da jeg først var i Paris, altså, der vibede jeg bare. Spiste østers og rendte rundt og hyggede mig i Paris gader og shoppede. Og alene som 15 år? Alene, ja. Det var ret vildt. Det vil du gerne huskes for. Ja, det synes jeg er ret sejt at rejse alene som 15-årig. I en helt klassisk nekrolog eller sådan et mindeord, der bliver bragt i avisen, når nogen af stor indflydelse er gået bort, så er det jo netop det her med indflydelse og professionel karriere, der bliver sat fokus på, som vi jo har talt om før. Det er begrænset, hvor meget man kan have nået i de år, du har været i live. Men kan du ikke alligevel fortælle om et øjeblik, du er stolt af? Jo, og det kommer til at føles totalt flat efter den intro til det. Fordi det har ikke haft indflydelse på nogen andre end mig selv. Og det har ikke, og det er ikke noget, jeg kan vise lige så stolt frem som det debatindlæg, jeg har skrevet, eller den valgkamp, jeg var med til at lave i efteråret. Eller, men det er noget, som jeg er ekstremt stolt af, det her. Jeg har altid været dygtig i skolen. Jeg har altid klaret mig godt. Jeg har været lidt det, man kan kalde en 12-talspige nu, tror jeg. Men jeg har altid haft latterligt svært ved matematik. Eller ikke altid. Ikke som barn, men da det blev lidt sværere. Særligt i gymnasiet kunne jeg slet ikke følge med i matematik. Og da jeg så trak mundtlig matematik til min eksamen i 2.G på B-niveau, der panikkede jeg fuldstændig, fordi jeg var sikker på, at det havde jeg ikke en chance for at bestå. Og sådan har jeg aldrig haft det med et fag før, fordi jeg som sagt altid har klaret mig godt i skolen. Så jeg tog 4 dage, tror jeg, ned til min far, som stadig bor på Fejø. Og vi tærpede i de 4 dage. Og gennemgik alt fra pensum ned til mindste detalje. Og det var de hårdeste 4 dage i mit liv. Og jeg græd, og jeg følte mig dum, og jeg følte, at det var slet ikke noget, jeg kunne, det her. Og så gik jeg op til min matematikprøve, og har aldrig været så, eller til min matematikeksamen, har aldrig været så nervøs i hele mit liv, og trak differentialregning, som var noget, jeg ikke helt fattede, men godt kunne huske beviset på, og sådan noget. Og så fik jeg 4. Fuck mand, jeg bliver nærmest helt rørt nu, fordi det var bare sådan, jeg har aldrig været tilfreds med noget under 12. Men jeg har aldrig nogensinde været så stolt af en karakter som det 4-tal. Det er så åndssvagt, at jeg sidder og græder nu over det. Det er det da ikke. Men det var bare virkelig en kamp, der skulle overvindes. Og jeg tror også, at det sådan har sat tingene lidt i perspektiv for mig i forhold til det her med at klare sig godt i skolen og føle, at alting kommer nemt til en. Sådan, det har jeg altid taget meget for givet, tror jeg, indtil jeg virkelig skulle kæmpe og mærket stoltheden over en helt gennemsnitlig karakter. Og ringede til min far efter og tude, fordi jeg var så glad over det 4-tal. Og det var sjovt, fordi min far, han kender mig jo, han ved jo godt, hvordan jeg har klaret mig til mine andre prøver, og hvordan jeg har klaret mig generelt i skolen. Så han var helt forvirret, da jeg ringede og græd så meget over et 4-tal, fordi jeg kan huske, han spurgte mig sådan, er vi glade, eller er vi skuffede? Er det gode tårer, præcis, eller dårlige tårer? Han kunne slet ikke høre på mig om, hvad det var for nogle tårer, men jeg har aldrig nogensinde været så stolt af noget i mit liv, tror jeg, som da jeg fik det forbandede 4-tal i matematik. Er du good? I'm good. Jeg pudser lige næse. Ja, det er godt. She's a crier. Fortæl om et øjeblik, du har gjort et indtryk på nogen, eller haft en indflydelse på noget. Det mest oplagte at fortælle her vil være noget politisk, som jeg har haft indflydelse på. Men det, der stod klarest for mig, da jeg læste det her spørgsmål, det var i 2014 eller 15. Der var jeg i Kambodja. Vi tog sådan en rejse, min mor og jeg og hendes daværende kæreste. Var vi i Kambodja og Thailand i 2 måneder, da jeg gik i 9. klasse. Og da vi var i Kambodja, var vi ude på sådan en lille ø, hvor på et tidspunkt, som en del af rejsen, var vi ude på en lille ø, som var meget landsbypræget og meget altså der var ikke strøm, og der var ikke vand, og det var et meget fattigt sted. Det er Kambodja jo generelt et ekstremt fattigt land. Men det her lille ø-samfund var meget anderledes end den hverdag, jeg er vant til. Og meget anderledes end på de hoteller, vi boede i nogle af de større byer. Og da vi gik hen til det sted, hvor vi skulle sove, der vi gik sådan på den her lille ø, og vi gik på sådan en, det var sådan en grussti, og så var der nogle små sådan træhuse og en stor flod ved siden af, og der var sådan lidt junglestemning i landskabet. Og så kom der ud fra et af de her træhuse, så kom der en lille pige, jeg tror hun har været en 3-4 år. Hun var altså så sød. beskidt i hele ansigtet og havde sår på knæene, som et barn har. Og hun kom bare hen og tog mig i hånden og blev bare ved med at gå sammen med os. Og jeg sådan har aldrig... Hun blev ved med sådan at prøve at connecte med mig. Hun ville ikke give slip, hun ville bare lege med mig og kiggede mig meget dybt ind i øjnene og var meget smilende og meget glad. Og grinede helt vildt over de mindste ting. Selvom vi overhovedet ikke havde noget sprog. Og jeg har aldrig været sådan vildt god til børn. Og jeg har aldrig haft sådan følt en forbindelse til børn. Altså sådan, børn har heller aldrig været særlig god til mig, vil jeg sige. Men den her pige gjorde jeg åbenbart et rigtig stort indtryk på. Jeg ved ikke helt, hvad for et indtryk det var. Men der var bare sådan en instant connection, og står meget klart for mig som sådan et øjeblik, hvor at man sådan på trods af klasseforskel og sprogbarriere og aldersforskel og hvad der ellers må være, så er det bare sådan en forbindelse mellem mennesker, fordi mennesker er forbundet. Det var i hvert fald det indtryk, den her situation gjorde på mig, og jeg har altså føler også, at det var det indtryk, hun fik. Jeg tror, jeg gjorde indtryk på hende. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan eller hvorfor, men that happened. Men et indtryk. Ja. Yeah. Hvad så med et øjeblik, hvor det har været omvendt, og nogen eller noget har gjort indtryk på dig? Det minde, jeg tænkte på her, det var en sommerdag på Fejø, hvor min storebror og hans kæreste og jeg var nede og besøge min far i en weekend. Vi fejrede hans fødselsdag. Vi sad ude på terrassen, og vi grillede og havde en samtale om alt mellem himmel og jord, og der kom vi til at tale om nogle af de venner, min storebror og jeg, vi havde haft, da vi gik i skole på Lolland. Mange af dem havde anden etnisk baggrund. Mange af dem havde det svært. Der var mange, som kom ind i sådan kriminelle løbebaner. Og vi talte om det her med kriminalitet, og vi talte altså sådan om diskursen i Danmark i forhold til indvandrere og efterkommere indvandrere, og hvordan de her mekanismer, de ligesom fungerer, eller sådan hvad. Ja, hvordan det hele hænger sammen. Og der fortalte min far, det skal siges, når jeg hører med til historien, min far, han er født i 1952, og er vokset op i Ballerup, og de var meget fattige, de var arbejderklasse, så meget fattige i forhold til den levestandard, vi har i dag, og som han har i dag. Der er noget af et spring der, han voksede op, hans forældre de var skilt, og han boede sammen med sin far alene, og dengang, da han voksede op, der var der jo ikke i Danmark indvandrere, eller efterkommere indvandrere, på den måde, som vi har i dag, og der fortalte han, at dengang, der var det præcis det samme, som det er i dag. Der var det bare ikke indvandrerne, der var syndebukken. Der var det så nogen som ham. Folk fra arbejderklassen. Han fortalte, at der var også rigtig mange af hans venner, som kom ud i nogle kriminelle løbebaner. Og det var dem, som... Det var i deres nabolag, hvor der var øget politi, og det var dem, man talte grimt om. Pointen med det var, at der altid i et samfund er en syndebuk. Eller den syndebuk er altid de fattigste. Og i dagens Danmark, der er det typisk mennesker med minoritet etnisk baggrund, som er de fattigste i vores samfund. Og at det er derfor, at der bliver talt grimt om dem og set ned på dem. Og hvis man ikke har noget, så har man heller ikke noget at miste. Som Bob Dylan meget fint siger i en af sine sange. If you ain't got nothing, you got nothing to lose. Så derfor er det klart, at der er mange, der bliver kriminelle. Proportionelt, hvis man er fattig. Og det gjorde bare, den samtale har gjort så ekstremt meget indtryk på mig, fordi det var der, det ligesom gik op for mig sådan ægte, at vi stadig lever i et klassesamfund, og det var der, jeg forstod, hvad et klassesamfund var, og hvad det betød, og hvordan roden til alle uretfærdighederne, det er ulighed, og det er, at der er mennesker, der lever i fattigdom, og at det der fokuset skal være, og ikke på, hvordan nogen går klædt, eller hvad for en kultur nogen har, eller hvilken gud nogen tror på. Fordi det handler ikke om det, det handler om fattigdom, og det gjorde ekstremt, ekstremt stort indtryk på mig. Virkelig noget, der har formet mig, både menneskeligt og politisk. Kan du tage os med ind i et øjeblik i dit liv, hvor du har følt sorg? Ja, jeg har følt sorg mange gange i mit liv. Det mest præsente er en relativt sådan nylig historie, og sådan af respekt for de involverede, så vil jeg ikke gå i helt vildt mange detaljer, men det er så vigtig en historie for, hvor jeg er nu, at jeg ikke rigtig kan udlade den fra min nekrolog. Og det var for et år siden, der boede jeg hjemme hos min daværende aller tætteste veninde. Og vi boede hjemme hos hendes forældre. Og mens jeg boede der, der fik jeg en depression. Og jeg havde det helt vildt svært. Og det var også rigtig svært for mine omgivelser, for dem jeg boede hos. Det var svært for dem at rumme, at jeg havde det rigtig svært. Og i den periode håbede jeg hele tiden på min venindes støtte, men oplevede ikke, at jeg fik den. Jeg oplevede, at vi blev mere og mere distanceret, eller hun tog afstand fra mig, fordi hun ikke kunne være i, at jeg havde det svært, hvilket gjorde, at jeg fik det endnu sværere, fordi jeg følte, at jeg var ved at miste mit vigtigste venskab. Det endte med, at jeg faktisk blev smidt ud fra der, hvor jeg boede, og måtte pakke alle mine ting og flytte dem hjem i min mors toværelses lejlighed. Så der boede jeg nogle dage på sofaen med alle mine flyttekasser inde i stuen, og var tre voksne mennesker i en toværelses på 60 kvadratmeter. Og jeg lå og var deprimeret og kunne ingenting. Og heldigvis så fandt jeg rimelig hurtigt en fremlejelejlighed, som jeg havde at være i, fordi min veninde og jeg havde drømmen om at flytte sammen i vores egen lejlighed, og da jeg boede hjemme hos hende, der var det midlertidigt. Det var indtil vi fandt vores egen lejlighed. Så da jeg flyttede ud i den fremlejelejlighed, efter at være blevet smidt ud derhjemmefra, var det ekstremt smertefuldt at være i den lejlighed, fordi den ligesom var symbolet på drømmen, der var gået i stykker. Og det var et sted, jeg var flyttet ind i, fordi jeg blev nødt til det, og ikke fordi jeg havde lyst. Det var en ekstremt sorgfuld periode, fordi at jeg mistede mit vigtigste venskab. Og det står klarere for mig, og det er også fordi, det er ret relativt kort tid siden, men sådan, det står for mig som mere sorgfuldt end min bedsteforældres død, eller min forældres skilsmisse. Det er nok den mest sorgfulde periode, jeg overhovedet har haft i hele mit liv. She crying again. Det er okay. Jeg vil sige, hvis ikke nu, når du skal genleve traumet af det mest sorgfulde øjeblik i dit liv, hvornår fanden så? Ja. Men vi kan jo lige vende 180 grader. Ja. Og tale om et øjeblik, du har følt lykke. Ja, og det hænger helt vildt meget sammen med, med den historie, jeg lige har fortalt, fordi jeg nåede at bo i den rædselsfulde lejlighed i 2 måneder, før at jeg fandt min egen andelslejlighed, som vi sidder i nu, og fik lov til at købe den. Den 1. juni i 2021, der fik jeg nøglerne til den her lejlighed, og jeg var blevet glad igen. Jeg var blevet rask. Jeg var blevet jeg var engageret i andre fællesskaber. Jeg havde fundet ud af, at man kan godt blive glad igen efter at have mistet en veninde. Meget som at komme over sådan hjertesorger, tror jeg. Og jeg overtog den her lejlighed, som var 100% min, en base, jeg kunne være i. Det hører med til historien, altså jeg har flyttet mere end, jeg har flyttet i hvert fald over 10 gange i løbet af mit liv. Og især de sidste, ja, siden 2016, har været meget rodløse. Flyttet meget fra sted til sted. Og det her med at have en lejlighed, som er min egen, som der ikke er nogen udløbsdato på, som der ikke er nogen, der kan smide mig ud fra, som der ikke er nogen, der skal sætte deres præg på, men som er 100% min egen. Det er den største lykkefølelse, jeg nogensinde har haft, da jeg sådan overtog den lejlighed. Og jeg rendte bare rundt i mit sommertøj inde i den her lejlighed, og drak hvidvin af papkopper, og dansede rundt og slog værmøller i en tom stue, og havde det for vildt den dag. Så ja, det er nok mit lykkeligste øjeblik. Det var, da jeg overtog den her lejlighed, vi sidder i. Og nu har jeg ikke tomt. Nu har jeg ikke tomt, nej. Og der er ikke flyttekasser. Nej. Og der er grønne væg, og et orange flisebord, og 3 forskellige farvede lamper over os, og det er helt dit eget. Helt mit eget. Så vil jeg bede dig om at fortælle et øjeblik, du fortryder. Ja. Det her, det var en af de sværeste, synes jeg. Det her med sådan, at jeg føler, at jeg fortryder mange ting, men ikke rigtig kunne finde et eksempel. Men det, jeg så kom frem til, det var, da vi var på studietur i gymnasiet, der var vi i Iran, min klasse, og der var en aften, hvor vi lidt havde splittet op i klassen, så der var nogle af os, der gik et sted, og nogen, der gik et andet sted, og vores lærer vidste vi ikke rigtig, hvor var, og sådan, det hele var sådan lidt, ustruktureret, eller hvad man kan sige, og der gik vi sådan i en stor gruppe af piger, inde i Teheran. Og så var der en fremmed mand, som ligesom forsøgte at tage på nogle af de piger, jeg gik sammen med, og var rigtig ubehagelig. Og de blev helt vildt bange, mine veninder, som var blevet ravet på af den her fremmede mand. Vi var på gaden, det var mens vi gik i en stor gruppe, kom der bare en hen og gik ved siden af os, begyndte at tage på nogle af mine veninder. Og det var ekstremt utrygt, fordi vi var alene i den her fremmede by, i en meget anderledes kultur, og vi kendte ikke rigtigt de sociale koder, og alt var sådan, alt var bare meget kaotisk og utrygt. Og det, jeg fortryder i historien, var, at da vi kom hjem på hotellet, brugte jeg min energi på at prøve at forklare drengene, hvad der var sket, hvorfor det havde været utrygt, hvorfor der var nogen, der var kede af det, hvorfor vi synes, at det var for dårligt, at vores lærere ikke var sammen med os, og prøvede ligesom at overbevise om, at vi havde været, eller der var nogen, der havde været udsat for noget ubehageligt, i stedet for at bruge min energi på at være der for mine veninder. Fordi det var dem, der havde brug for, det var dem, der havde været udsat for noget ubehageligt. Det var dem, der havde brug for, at der var nogen, der talte med dem. Men jeg lagde min energi i at overbevise nogle andre om, hvad der var foregået, og hvorfor det var forkert. Og det fortryder jeg ret meget, fordi jeg synes, at man skal være der for dem, der har været udsat for noget. Altid. Så det fortryder jeg, at jeg ikke gjorde. Nu synes jeg, vi skal til at runde af, faktisk. Så til sidst her, kunne jeg bare godt tænke mig at høre dig, Sara, om hvis nu du skulle dø i morgen, har du så været tilfreds? Ja. Det synes jeg. Det er meget. Sikkert, ja. Ja. Men det er, fordi jeg føler, at mit liv er meget meningsfuldt. Jeg synes, jeg har nogle meget meningsfulde relationer. Og nogle meget meningsfulde fællesskaber. Jeg er et sted i mit liv, hvor jeg har rigtig meget ro i, hvem jeg er. Og jeg er et sted, hvor at jeg ret nemt kan sortere i, hvad der er en gave og hvad der er en opgave. Og ligesom læne mig op af det som et kompas til sådan, hvad jeg skal vælge til og hvad jeg skal vælge fra. Jeg synes, jeg har lært at have kontrol over mit eget liv på en måde, som er sund. Og jeg synes, at jeg gør, hvad jeg kan for at gøre gode ting i verden. Så ja, jeg er ret tilfreds. Så lad os tales ved igen, når jeg har skrevet dit mindeord. Ja, så spændende. Jeg er så spændt på det. Skal vi ikke bare gøre det så? Jo, det synes jeg. Læse dit mindeord. Jeg kunne jo faktisk godt tænke mig, at det var mig, dig, der læste op. Ja, det kan jeg godt. Vi kan se, om jeg kan gøre det uden at græde. Ja. Ja. Okay. Jeg, Sara, er i dag afgået ved døden. Jeg blev født i Ølstykke, men det tætteste, jeg kom på et tilhørsforhold, må have været Fejø. Selvom den ø også endte med at være for lille til mig. Måske var det det med at være den ene af de kun 650 indbyggere, der fik mig til at søge ud i verden. Til mulighedernes land, USA på udveksling, til Paris som 15-årig og København som ældre. Livet var lidt ligesom Bob Dylan-koncerten på Roskilde en varm sommerdag. Selvom jeg kendte alle livets sange, var det alligevel en smule uforudsigeligt. Ligesom min vej ind i politisk aktivisme var det. Mens andre unge legede stoledans, var jeg til stoleaktion på Christiansborg Slotsplads. Jeg var sådan en, der gik praktisk til værks. Når jeg var utilfreds med noget, ville jeg skrive et debatindlæg om det. Og når det så endelig blev bragt, ringede jeg og græd til min mor. Selvom jeg ringer til mine forældre, først med gode og dårlige nyheder, vil jeg huskes for min selvstændighed. Huskes for at være 15 år gammel og sagligt argumentere for, hvorfor jeg skulle til Paris alene. Jeg vil gerne huskes for at vide, hvad jeg vil have og få det. Også når det krævede at spørge pænt om lov. Det kan lyde paradoksalt, men 12-talspigen i mig var allermest stolt af et matematik 4-tal. Det ringede jeg selvfølgelig til min far og græd over. Det føles bedre at få noget, når man har kæmpet for det, end når det bliver foræret. Det lærte jeg den dag. Jeg lærte også meget om samfundet og det strukturer på en terrasse med grill på Fejø. Samtaler som disse formede mig både politisk og menneskeligt. I mit liv følte jeg sorg, da jeg boede og senere blev smidt ud hjemmefra min veninde. I deres hjem var der fysisk rum, men ikke hjerterum. Og der var ikke plads til mig eller min depression. Det blev til bristede drømme, flyttekasser og et mistet venskab. Det var mit livs breakup, bare ikke min kæreste. Alligevel gav flyttekasser mig ikke kun dårlige flashbacks. De var også til stede i min lykke, som da jeg endelig fik min egen lejlighed og flyttede ind i Valby. Efter et liv med 10 flytninger, var jeg endelig faldet på plads. Jeg behøvede ikke længere rejse for at finde ro til at være helt alene. Nu kunne jeg også gøre det derhjemme. Jeg levede et meningsfuldt liv, og var stolt af at være en del af noget mere og større. Jeg gjorde mit, og jeg var tilfreds. Hvordan føles det? Tårne. Ja. Hvorfor? Jeg tror bare, det er bare meget rørende og meget overvældende at sådan kigge tilbage på sit liv på den måde, og set fra en anden synsvinkel ud fra mine ord. Det synes jeg er meget overvældende og meget smukt, og jeg er meget glad. Jeg synes, jeg har et rigtig smukt liv. Du kan godt genkende det i det skriv. Bestemt. Bestemt. Jeg synes, at det her, det rummer rigtig meget mig. Hvad mangler der, hvis nu det skulle rumme det hele? Jeg tror, måske der vil... Ja, og det ligger allerede super meget i det, sådan lidt implicit. Jeg tror måske, der vil stå mere udtalt, hvor ekstremt meget familiemenneske jeg er. Ja. Mere familieliv. Mere familieliv. Det er taget til efterretning. Det bliver forhåbentlig ikke rigtig relevant. Du får lige en... Nej, forhåbentlig ikke. 7-9-13. Sarah, tak for at være ærlig og sårbar og dele ud. Det er mig, der takker, Nana. Det var en rigtig dejlig oplevelse. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.